tanımamışım. Ne kendimi ne seni, görünenle yetinmişim. Durup hiç dinlememişim kalbimin nefesini. Sevilmişim, sevmişim. Göz göre göre kaybetmişim. Umutlanmışım, bulutlanmışım. Yağdı kapımı, sanmam. Biliyorum dönmezsin. Sen çoktan gitmişsin. Umutlanmışım,